सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 247वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के पांचवें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में नवे अधिकरण तक देख लिया था। दसवें अधिकरण से प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 1531। शीर्षक है अग्निचित व्रतानाम कृत्वन्ते अनुष्ठानाधिकरणम्। अग्निचित ये कहकर के जो व्रत कहे गए हैं उन व्रतों का पालन क्रतु के अंत में करने पर, क्रतु के अंत से लागू होता है, क्रतु के अंत से करना चाहिए। अग्निचित एक तो है कि अग्नि का जिसने चयन किया है, स्तंडिल बनाया, वहीं पर उतना ही अर्थ ले तब से वो व्रत प्रारंभ हो जाएंगे, अथवा स्तंडिल के ऊपर क्रतु भी किया याग भी किया उसके बाद से वहां पर प्रारंभ होंगे, ये यहां का विषय है। विषय वाक्य है जो कुछ व्रत हैं उनको बता रहे हैं। अग्निचित वर्षति न धावेत, जो जिसने अग्निचित मतलब अग्निम चितवान या स, जिसने अग्नि को का चयन कर लिया है वो व्यक्ति, लेकिन अग्निचित से लक्षित किया जा रहा है वो। वर्षति न धावेत, दौड़ बारिश हो रही हो तो दौड़े नहीं, अभी बड़ा विचित्र, वैसे तो बारिश होते हुए दौड़ ले लेकिन ये बारिश होते हुए न तोड़े, विशेष सावधानी रखने की बात है क्योंकि विशेष कर्म के लिए प्रवृत्त हो गया है, उस समय में सावधानी रखनी होती है। एक तो है कि बिना विशेष कार्य के सामान्य जीवन जी रहा है तो ठीक है, थोड़ा जोखिम उठा सकता है, ये जोखिम हुआ ना, बारिश होते हुए में दौड़ना एक तो जोखिम हुआ ना, संभावना फिसलने की और की, ये जो संभावना है या तो भीगने के बाद में ज्वर आदि आ जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसे रोगों की एक बाधा की संभावना है वहां पर। ये प्रतीक उसका बनेगा कि ऐसे जब हम विशेष काम कर रहे होते हैं ना तब बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कुछ संकल्प ले लिया, फिसलने से ठीक है, लेकिन वहां तो अंदर तो ऐसा कोई ढका हुआ रहता है, यूं तो अंदर जहां तक बात है आपकी तो किनारे पे हो सकता है, हो गीलापन हो तो सावधानी रखे, अंदर या बाहर भी जहां भी है उस तरह से ले सकते हैं। आगे न स्त्रीम उपेयात, स्त्री के पास में ना जाए, ये स्त्रीम लिखा हुआ है या तो यहां करीजिए स्त्रियम, और अगर स्त्रीम है तो फिर यहां पर स्त्रीन स्त्रीन करना पड़ेगा, या तो स्त्रियम कर लीजिए, तो अपनी पत्नी के पास में ना जाए, संयम रखे। तस्मात अग्निचिता पक्षिणो नाशितव्यः, इसलिए जो जिसने अग्नि का चयन किया है उसके द्वारा पक्षी नहीं खाए जाने चाहिए। निषेध है, व्रत है कि भाई आप पक्षियों को नहीं खाओगे। इत्येवम् आदाय पदार्था श्रूयन्ते, इस तरह की चीजें वहां पर सुनी जाती है। तिशु संदेह किम संचित मात्रे प्रतिपत्तव्या उत कृत्वन्ते इति। संचित मात्र मतलब चबूतरा बना दिया तब से ही ये नियम लागू होंगे अथवा क्रतु के अंत में लागू होंगे, तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है संचिते तु अग्निचित युक्तम प्रापणात निमित्तस्य। तो संचित करने पर ही अग्निचित वहां पर शब्द युक्त हो जाता है और निमित्त के वहां पर प्राप्त हो जाने से, क्योंकि अग्निम चितवान स्तंडिल जिसने बना दिया है तो वह अग्निचित कहला सकता है, तो तभी से लागू होना चाहिए। संचित मात्रे एव इति, संचित मात्र में ही समझना चाहिए। अग्निम यश्चित्वान सो अग्निचित इति, जिसने अग्नि का चयन कर लिया वो अग्निचित कहला सकता है, शब्द सार्थक हो रहा है। तस्य श्रूयमाणाः चितवतो अनंतरमेव प्राप्नुवन्ति, तो उसके लिए जो व्रत सुने जा रहे हैं श्रूयमाण हैं वो चितवतो अनंतरम, चित चयन करने के अनंतर ही प्राप्त होने लग जाते हैं, उनका नियमन उनकी प्राप्ति वहीं से शुरू हो जाएगी, वो व्रत वहीं से लागू हो जाएंगे। तो प्राप्ते निमित्ते नैमित्तिकम कर्तव्य, जब निमित्त प्राप्त हो रहा है, जो अग्निचित शब्द कहा गया है तो निमित्त पता ही लग रहा है हमारे को, तो नैमित्तिक भी करना चाहिए। तस्मात तदनंतरम एवा, इसलिए उसके बाद ही कर लेना चाहिए। पूर्व पक्षी है जो, वो व्रतों के प्रति अधिक निष्ठ है, प्रारंभ से ही कर रहा है, वो उल्टा होना चाहिए था ना, सिद्धांति को तो प्रारंभ से, भाई सिद्धांति तो व्रतों के पालन वाला होना चाहिए ना, और पूर्व पक्षी है वो थोड़ी ढील रखता है कि भाई चलो बाद से इसको लागू करेंगे, पर यहां पूर्व पक्षी निष्ठ है। इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि भाई जब दीक्षा करते हैं तभी से व्रत को व्रती होता है, व्रत आदि का शुरुआत हो जाती है इन चीजों को, तो कुछ चीजें पहले से ही प्राप्त हैं। फिर यहां पर भी कथन किया गया, दोबारे जो कथन किया गया तो उसमें एक न्याय लगाते हैं इसके बारे में, कहते हैं ऐसा मानना है, अब ये उस तरह से है या नहीं है विचारने की बात है, कि जूते पहने हुए में दोबारे जूते नहीं पहने जाते, जूते पहन रखे हो तो दोबारे जूते नहीं पहने जाते, चप्पल पहन रखी हो फिर एक और जूता पहने, ऐसा नहीं होता है, होता है कभी आईसीयू में जाते हैं तब तो होता है, और हॉस्पिटल में और कंपनियों में भी जाते हैं ना, उसमें भी वो एक कपड़े जैसा पहनाते हैं ना जूते में, वहां अंदर मोजा और जूता भी पहने रहो उसमें एक अलग से लगाना पड़ा, वो भी एक तरह का जूता। ताजमहल में भी होता है आजकल? अच्छा अच्छा सर, और भारतीयों के लिए नहीं, सभी के लिए जी है, अनिवार्य है जी। उसमें आगे के किले में अब कर दिया होगा वो, मतलब हिस्से करे नहीं, जूते तो उतारवा ही देते होंगे, पहन करके भी रख सकते हैं लेकिन वो मोजा पहनना बहुत आवश्यक। अच्छा, वो वहां अनिवार्य करते हो, सुरक्षा के लिए नियम होगा। हम लोग वहां एक बार अहमदाबाद गए थे, एक औषधि बनाने वाली फैक्ट्री को देखने, एलोपैथी की बड़ी प्रसिद्ध कंपनी थी, आप थे उसमें, तो उसमें भी जब गए तो उन्होंने सिर के ऊपर वो लगवाया, मोजे पहनवाए, आईसीयू में नहीं, आईसीयू जैसा ही वहां पर था, इतना अंदर कि जो दवाइयां बनती हैं, इंजेक्शन बनते हैं, वहां संक्रमण आदि की कोई संभावना नहीं हो, इस तरह से बहुत सुरक्षित करके स्थानों में यूं प्रवेश नहीं करते, कठिन होता है। हाँ जी, सिर पर लगाया तो अपने संक्रमण से बचाना चाह रहे हैं, दवाई को बचाना, दवाई को बचाना चाहते हैं, सिर से दवाई को बचाना चाहते हैं कि सिर में, बालों में जो होता है, इसी तरह से पैरों में भी, मुंह पे भी रखवाते हैं ताकि छींक या थूक, ऐसा जो मुख से जो जलीय कण निकलते हैं उसके साथ साथ जो संक्रमण होता है वो ना हो, रुका हुआ रहे, कुछ सुरक्षित रहता है, पूरा तो नहीं, कई जगह आईसीयू में तो कपड़े भी तो बदलवाते हैं ना, चिकित्सक भी होता है, सामान्य कपड़े पहन करके नहीं जाता है, सारे कपड़े बदलते हैं अंदर, वो इतना सुरक्षित रखते हैं नहीं, तो कपड़े और इन सब पे भी तो जमे हुए रहते हैं ना, कहीं भी हाथ धोते हैं, ये करते हैं, कपड़े बदल के जाते हैं, इतना बहुत कुछ करना होता है ऐसा। और आपने कई जगह देखा होगा द्वार में घुसते समय एक बड़ा सा यंत्र लगा रहता है जो तेज हवा फेंकता है, वो पतंजलि में भी रखा हुआ है, लिखा हुआ है वहां पर, अन्नपूर्णा में भी है, अन्नपूर्णा में भी था भोजनालय में, और भी जगह फैक्ट्रियों में भी है, घुसते समय प्रवेश द्वार पे भी, और वहां पदार्था में भी जाते हैं तो वो मोजे वगैरह पहनाते हैं, जो वो है अपने ट्रिपल पैक वाले में जो करते हैं ना, जो आंवले का जूस और वो रस वगैरह जो बनाते हैं ना, जो एक प्लांट है रस वाला, आंवला और एलोवेरा का, और वो जो जहां पॉलीपैक छोटे छोटे जो है ना, 5-5 रुपए के, वहां भी वहां वो सब पहना करके लेके जाते हैं, ऐसे नहीं घुसने देते वहां अंदर, पूरा सुरक्षित ऐसा अंदर है। तो वो जो हवा वाला होता है ना तेज से, वो भी इसलिए होता है, तेज हवा फेंकते हैं, वहां कोई पंखा चलाने के लिए थोड़ना है, ताकि उस तेज हवा के नीचे से गुजरते हैं, मेरे ख्याल से वहां नीचे जहां चिकित्सक बैठते हैं प्रथम चरण में, वहां भी जो मुख्य जो गुंबद है ना, जब बड़ा बीच में, उसमें भी जब घुसते करते हैं वहां भी वो लगे हुए हैं, और एक वो पट्टे पट्टे से भी लगे रहते हैं, मक्खियां मक्खियां नहीं आए, पक्षी नहीं आ जाए ऐसे, तो वो तेज हवा आती है तो उससे जो कुछ हो तो वो कुछ उससे साफ हो जाते हैं, धूल है और धूल के साथ साथ जो सूक्ष्म जीव है कुछ वहां झड़ जाए, एक प्रथम स्थूल रूप से वो निकल जाए, वो सब सावधानी वो रखते हैं। तो कहां से पहुंच गए वहां पर है? नहीं, 32 तो ठीक है जी, आप उदाहरण बता रहे थे, उस चीज को समझा रहे थे, व्रतों वाली चीज को। हाँ, पूर्व पक्षी ज्यादा संवेदनशील होता है, तो वहां कैसे पहुंच गए? इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं, तो कुछ आप बता रहे थे। ठीक है, तो ये पहले से करना है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है पहले से इसमें हमें करना चाहिए, शुरू से करना चाहिए ना। नहीं, वो मैं था, वो सोपानत के पादे उपानत न धार्यते पुनः। ये जो एक न्याय है कि जूता पहना हुआ हो तो फिर से दूसरा जूता नहीं पहना जाता है, मैं उससे वहां पहुंच गया। वो एक इसमें न्याय चलता है कि सोपानत के पादे, यानी जूते पहने हुए हो ऐसे पैर में न धार्यते पुनः, सोपानत के पादे उपानत न धार्यते पुनः, उपानत न धार्यते पुनः, फिर से नहीं पहना जाता है। वहां आप कहीं पहना भी जाता है वो अलग बात है, सामान्यतः हम नहीं पहनते हैं इसको, दो नहीं पहनते हैं। यहां वो इस दृष्टि से कि ये जब दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा काल में ही ये नियम प्राप्त थे, दीक्षा काल में भी ये प्राप्त थे, वहां पर कथन थे, पर ये लागू कहां से होंगे उसके लिए चर्चा है। ये यज्ञ के पश्चात की विधि है सिद्धांत ही 27वां। कृत्वन्ते वा प्रयोग वचना भावात्, बोले कृत्वन्ते वा, ये क्रतु के अंत में प्रारंभ होते हैं क्योंकि प्रयोग वचन का अभाव है, चयन के बाद में इनका करो उससे संबंधित प्रयोग वचन का अभाव होने से। प्रयोग वचनों ही अत्र तान पदार्थान प्रापयति ये शाम कृत्वर्थत्वम, जो चीजें क्रतु के लिए होती हैं उनको प्रयोग वचन ही प्राप्त कराता है। जो नहीं, इसको यूं कहो, प्रयोग वचन जो है वो ही उन पदार्थों को प्राप्त कराता है जो क्रतु के लिए होते हैं। न चैषाम कृत्वर्थम अस्ति, मतलब प्रयोग वचन उन पदार्थों को प्राप्त कराता है जो क्रतु के लिए होते हैं, लेकिन बोले न चैषाम कृत्वर्थत्वम अस्ति, इनकी तो कृत्वर्थता नहीं है, ये जो व्रत बताए गए ये कृत्वर्थ नहीं है, तो पुरुषार्थ ही है, ये तो पुरुष के लिए कहे गए हैं। कथम प्रतिषेधे पुरुष श्रूयते, क्योंकि इसका जब निषेध किया गया तो इसमें पुरुष पता लग रहा है, इसका कर्तु से संबंध नहीं जोड़ा गया है। वर्षति न धावेत न स्त्रियम उपेयात, ये स्त्रियम यहां ठीक लिखा हुआ है, उपेयात इत्येवम आदि। तो न च कृत्वर्था एते प्रसक्ता, ये कर्तु के लिए प्रसक्त नहीं है, ये न प्रतिषेधक कृतोर उपकुर्यात, जिससे कि ये प्रतिषेध कर्तु का उपकार करे, ऐसा तो यहां पर है नहीं। तो कृतु का उपकार करने वाले होते ये तब तो चयन के बाद से हो जाते हैं, यानी कृतु से पहले से हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धांति क्या कह रहा है, ये पुरुष के लिए है और ये क्रतु के बाद में होंगे, क्रतु के बाद से ये नियम लागू होंगे। पूर्व पक्षी कहता है ननु पुरुषार्थ अपि चितवत श्रवणात् चयनानंतरम प्राप्ता, बोले ठीक है पुरुष के लिए है, लेकिन अग्निचित शब्द के पढ़े गए होने से, कि जिसने अग्नि का चयन किया है, भले ही पुरुष को कहा जा रहा है लेकिन अग्निचित तो वहां पर दे रहा है कि जिसने अग्नि का चयन किया है, इसलिए चयन के अनंतर ही ये प्राप्त होने चाहिए होते, तो न इति ब्रूमा, सिद्धांत निषेध करा अग्ने कर्मत्व निर्देशात, बोले यहां पर जो अग्नि शब्द है ये कर्म का निर्देश कर रहा है, अग्निचित का मतलब केवल ये नहीं है कि वो चबूतरा बन गया इतना ही, चबूतरा किसके लिए है, क्रतु के लिए है, तो चबूतरा बनने के बाद में जो क्रतु एक याग होगा उसके होने पर ही चबूतरा कहलाएगा, वो चिति कहलाएगी, तो उसकी पूर्णता तभी है, इसलिए उसके बाद से ही ये नियम लागू होते हैं। अग्नेर्थम चयनम तत्, ये जो चयन किया गया वो अग्नि के लिए है। यदग्ने स्वम कार्यम कुर्वता साहाय्य वर्तते तत्तदर्थम, जो चयन अग्नि के अपने कार्य को करते हुए उसमें सहायक होता है, सहायता में विद्यमान होता है, तत्तदर्थम, तो वो चयन उस अग्नि के लिए है। कश्य तस्य स्वार्थ, उसका अपना प्रयोजन क्या है, तो बोले याग की सिद्धि, अग्नि किसके लिए होती है, याग की सिद्धि के लिए होती है। तो सिद्धे च यागे चयनेन उपकृतम भवति, जब याग पूरा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वो चयन के द्वारा उपकृत होता है। तस्मात सिद्धे यागे अग्निचित, तो याग के पूरा हो जाने पर उस व्यक्ति को अग्निचित कहा जाएगा, केवल चुनने मात्र से नहीं कहा जाएगा। तेन कृत्वंते इति, इसलिए कृतु के अंत में ये नियम है। तो अग्निचित वर्षणादि व्रतानाम कृत्वंते अनुष्ठानाधिकरणम, कृत्वंत में इसको करना चाहिए। जो कोई कहे कि व्रत ही है तो पहले ही कर लो ना, उसमें क्या आपत्ति है। जैसे ओम के लिए चलता है ना कि ओम को एक ही जगह लगाना चाहिए, सबके साथ लगाना चाहिए, फिर एक के साथ लगा, भाई अच्छा है तो लगा लो ना, सभी जगह लगा लो, क्या आपत्ति है, अच्छा ही तो है। ऐसे ही नियम है, अच्छे ही तो है, वो पहले से कर लो, उसमें क्या बात है। लेकिन उसके लिए अपना विधान है कि तब से ये लागू होते हैं। ग्यारहवां देखिए, दीक्षणीय अंत दीक्षित स्वधर्मानुष्ठानाधिकरण। ये जो ओम वाला है इसके अंदर एक तो ये आता है कि भाई ओम सबके साथ बोला जाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि जहां पर महर्षि ने बोले, देखो महर्षि ने स्तुति प्रार्थना में पहले लिखा है और यहां यहां लिखा है, उसमें भी चर्चा है पुस्तक के अंदर, स्वप्रेरक स्वजीवन की घटना है विद्वागीश जी की, उसमें चोटीपुरा वाले प्रसंग में या कहा उस प्रसंग में उन्होंने लिखा भी है। तो एक है कि भाई कहेंगे जी महर्षि ने तो देखो ऐसा लिखा है, तो बोले कि नहीं कई जगह पे महर्षि ने बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने, देखो यहां सब मंत्रों पे लगाया है। तो एक पक्ष कह रहा है कि यहां एक जगह लगा हुआ है इसलिए शुरू में लगाना चाहिए, बाद में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं सब जगह लगा रखा है इसलिए सब जगह लगाना चाहिए। बोले सब जगह लगाया है महर्षि ने, तो जहां एक जगह लगाया है और बाकी जगह नहीं लगाया है बाकी मंत्रों में, तो बोले वो उपलक्षण के लिए है। अब ये कैसे पता लगे उपलक्षण के लिए है ये? अब या तो फिर अंत में ये निर्णय निकलता है कि जहां पहले मंत्र पे लगाया बाद में नहीं लगाया तो वहां वैसा कर लें, और जहां सब जगह लगा रखा है वहां सब जगह कर लें। लेकिन जो सब जगह लगाने वाले हैं वो बहुत सारे उदाहरण देके कहते हैं देखो यहां सब जगह मंत्र में लगा रखा है तो यहां भी लगाना चाहिए, और जो इधर वाले को देखते हैं वो कहते हैं देखो यहां एक जगह लगाया बाकी जगह नहीं है तो और जगह भी ऐसा लगाना चाहिए। फिर अंत में तो यही उपाय बचता है कि जहां जैसा लिखा हुआ है वैसा कर लो, बस एक से दूसरे में अर्थापत्ति लेके या लक्षणा मान करके और प्रतीक मान करके ऐसा नहीं चल सकते। देखिए ग्यारहवां अधिकरण, मंत्रत्व कर्तृत्व समाप्त पश्चात व्रतानाम आचरण को लाभ हो, ये शुरुआत के है ना, और भी तो बहुत कुछ करता है वो। यज्ञ करके वो उस योग्य बनता है कि उन व्रतों को पालन करें। ऐसा नहीं तात्पर्य कि वो किया और वो सारा काम समाप्त हो गया, वो कर सारा काम समाप्त हो गया, और जिस समय कार्य कर रहा है तो वहां तो ठीक है उस समय के लिए है, बाकी तो वहां तो व्रत वैसे ही पालन होते ही है काम करते समय। पर ये शुरुआत का है ना, आधान कर दिया, चयन कर लिया, और क्रतु का प्रारंभ वाला होना चाहिए ये, एकदम सारा अंत में पूरा हो गया उसके बाद का ना हो गया, प्रथम जो एक याग हो गया ना उसके बाद से लागू होते हैं। अभी वो तो कई दिनों तक चलेगा, ये तो चयन करके एक बार और फिर उसमें क्रतु याग कर लिया उसके बाद से फिर लागू होंगे वो। अभी चल रहा है, और चीजें चल रही है, प्रधान याग तो होना है लेकिन एक क्रतु हो गया है शुरू में। समाप्त पश्चात अभी आचरण करिष्यति उत नहीं, उसके बाद तो आचरण का नहीं, तो उसी समय के लिए है ये, बाद में उसको चाहे तो करे, उसको उसमें तो अनियम है, स्वतंत्रता है उसकी। ये तो यहां के लिए कहा गया है ना खास तौर से, दीक्षा उसने ली है तो किसकी दीक्षा ली है, इस कर्म के लिए, और इस कर्म के लिए ये नियम बनाए गए हैं, बाद के लिए कुछ नहीं कह रहे, वहां तो अनियम है। ग्यारहवाधिकरण देखिए, दीक्षणीय अंते दीक्षित स्वधर्मानुष्ठानाधिकरण। दीक्षणीय एष्टी के बाद में, दीक्षणीय एष्टी के अंत में, दीक्षणीय अंते दीक्षित के, दीक्षित व्यक्ति जो होता है उसके स्वधर्मानुष्ठानाधिकरण, अपने धर्मों का अनुष्ठान दीक्षणीय एष्टी के बाद में होगा। यहां भी उसी तरह की बात है, दीक्षणीय एष्टी इष्टी जब हो जाती है उसके बाद में, जबकि दीक्षित होने के बहुत से व्रत पहले भी कहे गए हैं पर वो कब से लागू होंगे, दीक्षणीय एष्टी होने के बाद में। अच्छा देखिए, ज्योतिष्टो में श्रूयते आकना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत दीक्षिष्यमाण, जो दीक्षित हो रहा है भविष्य में निकट काल में होने वाला है दीक्षित, वो अग्नि और विष्णु देवता वाले एकादश कपाल का निर्वाप करेगा। तथा दंडे ने दीक्षयति, दंडे से दीक्षित करता है उसको दंडा पकड़ा देते हैं। मेखलाया दीक्षयति, मेखला बांध देते हैं उसके। कृष्णा जी ने दीक्षयति, कृष्णा जी कृष्ण चर्म मृग चर्म उसके बांध देते हैं पीछे, पहन लेते हैं जैसा भी है। इत्यवम आदि ये सब उसकी दीक्षा से जुड़े हुए हैं। देखो दीक्षयति दीक्षयति दीक्षयति है तो तत्र संदेह है किम सर्वैर दीक्षितो भवति अथवा इष्ट्यन्ते दीक्षितायति। उसको दीक्षित कब कहें, इन सबसे दीक्षित कहला जा सकता है, यानी सर्वैर दीक्षितो भवति अर्थात दंडे ने दीक्षायति से जब दंडा दिया तब भी कह देंगे दीक्षित हो गया, मेखला दे दी ये दीक्षित हो गया। ऐसे सबसे जहां जहां ये छोटी छोटी कई चीजें कही गई हैं उनसे भी वो दीक्षित हो जाता है ऐसा माने, अथवा इष्ट्यन्ते दीक्षिता, दीक्षणीय इष्टि जब हो जाती है तब उसको दीक्षित कहेंगे। जो यजमान है उसको दीक्षित हम कब कहें, तो सिद्धांत पक्ष है कि दीक्षणीय इष्टि के बाद में उसको कहेंगे। तो दीक्षणीय अंते दीक्षितस्य स्वधर्मानुष्ठान अधिकम, जितने उसके धर्म के अनुष्ठान है वो दीक्षणीय इष्टि के बाद में, पहले पूरी तरह दीक्षित तो हो जाए। दीक्षित अभी पूरा हुआ नहीं है और वो काम शुरू कर दिए तो पहले दीक्षा की क्रिया पूरी हो जाए, दीक्षणीय इष्टि हो जाए, उसके बाद से उन धर्मों के अनुष्ठान की बात कही है। तो पूर्व पक्षी इसमें कह रहा है 29वां सूत्र, परेण आवेदनात् दीक्षितः स्यात् सर्वै दीक्षा भी संबंधात्, दूसरे के द्वारा कहा गया होने से, मैंने अध्वर्यु वहां पर ये बोलता है दीक्षितोऽयं यजमानः ये कथन करता है, तो दूसरे के द्वारा कहा गया होने से वो दीक्षित होवे। और चूंकि वो कहता है सर्वै दीक्षा भी संबंधात्, सबके साथ में दीक्षा का संबंध है, दंडे ने दीक्षयति यहां दीक्षा जुड़ा हुआ है, मेखलाया दीक्षयति कृष्णा जी ने दीक्षयति, इन सब के साथ में दीक्षा का संबंध होने से इनके करने पर भी, यानी एक एक के करने पर भी वो दीक्षित कहलाना चाहिए, दीक्षयति शब्द कहा गया इसलिए। तो इसमें सिद्धांत पूर्व पक्षी का भाष्य है सर्वई रीति कुतः दीक्षा भी संबंधात पूर्ण विराम, दीक्षा के साथ इनका संबंध होने से, दीक्षा संबंधो भवति, दीक्षा के साथ इन चीजों का संबंध कैसे, दंडे ने दीक्षयति, इसका मतलब है दीक्षाम अस्य करोति इत्यर्थः, दंड से दीक्षित करता है मतलब उसको उसकी दीक्षा को करता है। यदि इष्ट्यन्ते दीक्षितः स्यात्, पूर्व पक्षी सिद्धांती पक्ष के ऊपर दोष लगा रहा है अभ्युपगम से कि यदि दीक्षा इष्टि के अंत में वो दीक्षित होता, इष्टि के अंत में उसको दीक्षित माना जाता तो कथम अस्य दंडे ने दीक्षा कुर्यात, तो फिर दंडे से दीक्षा कर रहा है ये कथन कैसे सिद्ध होता, दंडे से तो दीक्षित नहीं कहना चाहिए लेकिन वचन तो ये कह रहा है। तो तेन इष्टिया न दीक्षिता, इसलिए इष्टि से दीक्षित नहीं होता है, ये इष्टि से तो दीक्षित का ही मना होने का मना कर रहा है, दीक्षा शब्द तो यहां पर है। न च अस्य इष्ट्यन्ते दीक्षित शब्दम पश्याम, और जो इष्टि वाला वचन है वहां पर दीक्षित होता है ये भी कथन नहीं है, दीक्षित होना तो इन चीजों के साथ में जुड़ा हुआ है। आवेदन है तू अस्य दीक्षित शब्द, और जब वो बोलता है अध्वर्यु इसके लिए तो वहां पर भी दीक्षित शब्द है, तो तस्मात न तावती दीक्षितः स्यात्, इसलिए उसके हो जाने पर यानी इष्टि के अंत में जाकर के फिर दीक्षित हो ऐसा कथन ये ठीक नहीं है। न च संभवती समुच्चय विकल्पो न्यायः, और जब समुच्चय संभव नहीं हो तो उसमें नहीं, समुच्चय संभव हो तो विकल्प उचित नहीं कहलाता है, जब समुच्चय हो इससे भी दीक्षित होता है उससे भी दीक्षित होता है सबसे दीक्षित होता है, तो जब समुच्चय संभव है तो उसमें विकल्प ठीक नहीं है कि इसी से दीक्षित होगा और उसे दीक्षित नहीं होगा। पक्षे बाधा स्यात्, क्योंकि जब विकल्प करेंगे तो पक्ष में एक दीक्षा वाले अंश का बाध हो जाएगा। तत्र प्रयोग वचनों बाध्यता, और उससे प्रयोग वचन की भी बाधा होगी कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। तस्मात भिन्नेशु अपि दीक्षा संबंध वाक्येशु प्रयोग वचनेन सहैक वाक्यता इति आवेदन काले दीक्षितः स्यात्, तो भिन्न भिन्न दीक्षा का दीक्षा से संबंधित वाक्यों का वाक्यों में प्रयोग वचन के साथ एक वाक्यता है, भिन्न भिन्न दीक्षा वाले जो वाक्य हैं उनकी प्रयोग वचन के साथ एक वाक्यता होने से आवेदन के काल में कथन के काल में जब ये अध्वर्यु बोलता है उसको दीक्षितोऽयं यजमानः उससे वो दीक्षित हो जाए। इस पर सिद्धांती कहता है इष्ट्यन्ते वा तदर्था ही अविशेषार्थ संबंधात, बोले इष्ट्यन्ते वा इष्टि के अंत में ही ये दीक्षित हो गए, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें तदर्था ही उस इष्टि के लिए हैं, ये जो दंड और ये सारी जो चीजें हैं ये उसके लिए हैं, ये सब दीक्षा के लिए ही हैं। अविशेषार्थ संबंधात, क्योंकि ये जो चीजें हैं दंडे ने दीक्षयति आदि, ये यहां पर विशेष संबंध नहीं है इनका। दंडे ने दीक्षयति आदि में क्रिया विशेष शून्य अर्थ से अर्थात द्रव्य रूप अर्थ से संबद्ध होने से, सीधे सीधे क्रिया से वो उस मुख्यता से नहीं जुड़ते हैं, ये द्रव्य उनको केवल दिए जा रहे हैं। भाष्य इष्टंते वा दीक्षितः स्यात्, इष्टि के अंत में ही दीक्षितो तदर्था ही सा, वो उसी के लिए है। किसके लिए? दीक्षार्था, दीक्षा के लिए। कथम? दीक्षिष्यमाणस्य अदीक्षितस्य वा से सा भवति। जो जो दीक्षिष्यमाण है, जिसकी भविष्य में दीक्षा होने वाली है लेकिन अदीक्षित, अभी वो अदीक्षित है, उसके लिए ये इष्टि होती है। क्योंकि दीक्षिष्यमाण के लिए है, इसका मतलब है अभी दीक्षित नहीं है वो, इष्टि से वो दीक्षित होगा। यदि तस्या उत्तर काले दीक्षिता एवं सा दीक्षिष्यमाणा, ये जिसके लिए कह रहे हैं कि दीक्षिष्यमाण है, इसका मतलब है उसके करने पर वो दीक्षित हो रहा है, तभी तो उसको दीक्षिष्यमाण कहेंगे, उसको आधार पर। तस्मात वाक्यात अवगम्यते भवति तदा दीक्षिता इति, इसलिए वाक्य से ये पता लगता है कि तब वो दीक्षित होता है। दीक्षा कारणे पदार्थे निर्वृत्ते किमिति न दीक्षिता स्यात्, और जो दीक्षा का कारण पदार्थ है, कर्म है, उसके हो जाने पर वो दीक्षित क्यों नहीं हो जाए, यानी अवश्य ही होगा। वाक्यम ही निरपेक्षम दीक्षित इति ज्ञापयति, और ये जो वाक्य है ये निरपेक्ष रूप से उसको दीक्षित कहता है, जब इष्टि हो जाती है उसके बाद में। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यत्तु दीक्षा संबंधो दक्षे दंडे न दीक्षयति इति कथम स दीक्षितत्व स्यादिति, और बोले दंड के संबंध से, दीक्षा के संबंध से दंड से दीक्षित करता है, ये जो हमने कहा था वहां भी तो दीक्षयति लिखा हुआ है, उसके साथ में कैसे होगा? तो सिद्धांति कह रहा है दंडे नैनम दीक्षितम संपादयति इति अवगच्छामि, उस दंडे के, दंड के द्वारा उसको दीक्षित, दीक्षा की ओर संपादित कर रहा है, अभी दीक्षित हुआ नहीं है वो, दीक्षा का संपादन चल रहा है उसका, तो उससे दीक्षित नहीं हो जाता है वो, दीक्षित करने की प्रक्रिया है। तो दंडे नैनम दीक्षितम संपादयति इति अवगच्छामि, पूर्व पक्षी कहता है यत्तु अनंतरम दीक्षित शब्दो नास्ति इति, बोले दीक्षिणी इष्टि के वहां पर तो अनंतर इष्टि के बाद में तो दीक्षित शब्द है ही नहीं, इसका उत्तर दो। सिद्धांत कह रहे हैं न शब्दस्य अप्रयोगो अर्थाभावे हेतु, शब्द का अगर प्रयोग नहीं हुआ है तो ये वहां पर अर्थ के अभाव का हेतु नहीं बनेगा कि वहां पर दीक्षा नहीं है। दीक्षित शब्द नहीं पढ़ा गया इसका ये मतलब नहीं है कि उससे दीक्षित नहीं हो रहा है, शब्द नहीं है तो अर्थाभाव हो ये कोई हेतु नहीं हुआ, यानी शब्द के न होते हुए भी अर्थ का भाव हो सकता है ये। सत्यपि अर्थे तदवसार अभावात न प्रयुज्यते शब्द, अर्थ के होने पर भी उसके अवसर का अभाव होने से वो शब्द वहां पर प्रयोग नहीं होता है कई बार। अनेन च दीक्षिता इति अवगम्यते वाक्येन, तो इस प्रकार ये दीक्षित है ये जाना जाता है इस वाक्य से। आकना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपे दीक्षिष्यमाणा इति, इस वाक्य से पता लगता है कि उससे दीक्षित होता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं यच्च आवेदन काले दीक्षित शब्द इति, और जो हमने कहा था कि अध्वरी जो बोलता है आवेदन करता है उसमें उसके बाद में दीक्षित होता है तभी से दीक्षित हो जाता है। तो सिद्धांति कह रहा है इष्टंतेपि दीक्षितस्य असौ अविरुद्धः, तो इष्टि के अंत में वो दीक्षित होता है उससे ये भी कोई विरोध की बात तो है नहीं, जब उसको वचन बोलेगा दीक्षितो असौ यजमाना दीक्षितो अयम यजमाना, तो ये तो इष्टि के बाद में भी संगत होता है, कोई बात नहीं है, आपत्ति नहीं है। प्रयोग वचनश्च अविरुद्धा, और प्रयोग वचन से इसकी कोई विरोध नहीं होता। यथा एकम दीक्षा कारणम अन्यैर दीक्षितम संपादयति इति गम्यते, चूंकि एक तो है वो दीक्षा का कारण है और अन्यों के द्वारा उसको दीक्षित संपादित किया जा रहा है। एक का मतलब है इष्टि, इष्टि जो है वो तो उसके दीक्षा का कारण है, मुख्य कारण वो है, और अन्य जो दंड धारण मेखला धारण है इसके द्वारा उसको दीक्षित किया जा रहा है, संपादित किया जा रहा है, वो सहयोगी के रूप में होंगे। और आगे अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांति कहता है 31वां सूत्र समाख्यानम च तद्वत, बोले ये संज्ञा भी इसी बात को बताती है, क्या? इतश्च पश्याम इष्टिर दीक्षणार्था इष्ट्यन्ते च प्रवृत्ति रीति, और ये भी हम देखते हैं कि ये जो इष्टि है ये दीक्षा के लिए है, दीक्षण के लिए, और इष्टि के अंत में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है। अंत में मतलब उसको दीक्षित कहा जाता है, प्रवृत्ति वहां देखी जाती है। अकस्मात समाख्यानम च तद्वत इति यदवत न्याय उपदिष्ट। और ये जो समाख्यान है ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने पीछे न्याय या युक्ति दी थी। क्या समाख्यान है? तो कथम दीक्षणीया इति तादर्थ्यकारी समाख्या भवती। दीक्षणीय एष्टि नाम ही उसका रखा हुआ है तो ये तादर्थ्यकारी होती है, उसको दीक्षित करने वाली होती है। इस समाख्या से भी पता लगता है कि दीक्षित तब होता है। यथा स्नानीयम भोजनीयम च इति, ये जो शब्द है स्नानीयम भोजनीयम, तो जो स्नान के योग्य जल है, भोजन के योग्य, पीने के योग्य या खाने के योग्य कोई चीज है, ऐसा जो है ये जो शब्द है। तस्माच्च पश्याम इष्टे दीक्षणार्था इष्ट्यन्ते च प्रवृत्ति रीति। तो ये दीक्षणा इष्टि जो है ये दीक्षा के लिए है और इष्टि के अंत में ही इनकी प्रवृत्ति होती है। जो दीक्षित के जो धर्म है उनकी प्रवृत्ति इष्टि के बाद में होती है, वो चीजें उसकी बाद में वहां से लागू होती हैं, ऐसा माना गया। तो दीक्षा या इष्टि सिद्धताधिकरणम, इष्टि के बाद इसकी सिद्धि का अधिकरण यह होगा। जिसके लिए कहते हैं स्नानीयम भोजनीयम, तो वो स्नान के योग्य होता है और उसके प्रयोग करने के बाद में वो स्नात होता है। ऐसे ही ये दीक्षित करने वाली है तो उसको करने के बाद में फिर वो व्यक्ति दीक्षित कहलाता है। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं तो कब प्रयोग करेंगे कि खा लिया, खा चुका, पूरा खाने के बाद ही तो होंगे। अब थोड़ा सा खाया है, अब उस उतने अंग से तो हम नहीं कह सकते ना, ना खा लिया, हाँ खा रहा हूं, लेकिन जैसे कुछ तो खा चुका ना, खा रहा हूं, बोले ये खा लिया, एक गस्सा खा लिया, दूसरा गस्सा खा लिया, ये खा लिया, तो खा लिया खा लिया शब्द का तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो कुल मिलाकर के खाना है वो तो कब होगा? जब पूरा होगा तभी उसको कहा जाएगा, नहीं तो ये तो उसके संपादन मात्र के लिए होगा। आगे देखिए 12वां अधिकरण, काम्यानाम अनुष्ठाने पाठक्रमस्य अनियमकत्वाधिकरणम्। देखो पाठक्रम का नियम बताया पीछे, अब कह रहे हैं पाठक्रम का अनियम होगा, पाठक्रम यहां नहीं लगेगा। कहां पर? काम्येष्टियों के अनुष्ठान में। यहां काम्येष्टि कही गई, यहां काम्येष्टि कही गई, यहां काम्येष्टि कही गई, तो बहुत तरह की काम्येष्टियां हैं। इस कामना वाला ये करे, इस कामना वाला ये करे। अब ये जो अनेक कर्म है, जिस पाठ से वो, जिस पाठक्रम से वो उपलब्ध हो रहे हैं शास्त्र में, पहले ये काम्येष्टि आई, फिर ये काम्येष्टि आई, फिर ये काम्येष्टि आई, अब जब हमें काम्येष्टि करनी है तो किस क्रम से करनी पड़ेगी? पहले पहले वाली काम्येष्टि करेंगे, फिर दूसरी वाली काम्येष्टि करेंगे, फिर तीसरी वाली काम्येष्टि करेंगे। तो ये जो वहां पाठ का क्रम है काम्येष्टियों का, क्या वो होना चाहिए? तो सिद्धांत कह रहा है कि यहां पर स्वामी जी ने तो पहले ही गर्दन हिला दी कि पाठक्रम का अनियम है, पाठक्रम, लेकिन पाठक्रम का अनियम है वहां, इस तरह से नहीं। वहां मतलब सिद्धांत का तात्पर्य है कि जब जो कामना हो वो कर लीजिए। भाष्य देखिए, यह काम्या इष्टय उदाहरणम, काम्येष्टियां इस विश्वरंग में उदाहरण लिए, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत इत्येवम आदय, गवादय सोमा, गवामयन आदि सोमयाग है वो सब भी काम्येष्टियां हैं, सोम्यादय है पशव, सोमयाग होते हैं पशु, सोमयाग होते हैं वो सब। तत्र संदेह किम ये न क्रमेण अधीता, जिस क्रम से वो वहां पर पढ़े गए हैं, यानी काम्येष्टियां लिखी गई हैं, तेनैव क्रमेण प्रयोक्तव्या होता अनियम, उसी क्रम से चलने चाहिए या तो अनियम होना चाहिए। किम तावत प्राप्त, क्या प्राप्त हो रहा है? अब वेद के अंदर भी इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, बोले उसी क्रम से करनी चाहिए, पहले अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम और इत्यादि, जो ईश्वर की उपासना करना, बोले उसी क्रम से, जैसे यहां पर लिखा गया एक एक मंत्र का उसी क्रम से करना चाहिए ना। एक बात आती है वेद के वेदादि में, योग दर्शन में भी लेंगे तो योग दर्शन में जो शुरुआत में लिखा हुआ है योगश चित्त वृत्ति निरोध, पहले वो करना चाहिए, फिर आगे आगे आगे आगे जिस तरह से लिखा हुआ है उसी पाठक्रम से हमें करना चाहिए। इसी तरह सिद्धियां जो लिखी हुई हैं कि हमें किसी सिद्धि को प्राप्त करना है, तो जिस क्रम से वो सिद्धियां लिखी गई हैं उसी क्रम से हमें प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र के जो भक्त होते हैं वो तो यही कहेंगे ना, पाठक्रम अनुग्रहित होना चाहिए। तो किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अंगवत क्रतूनाम आनुपूर्व्यम, जैसे अंगों का क्रम होता है, जैसा पाठ क्रम होता है वो उसके अनुसार ही इन प्रधानों का भी अनुपूर्व होना चाहिए। ये जो काम्येष्टियां होंगी ये प्रधान कर्म हो जाएंगे ना, अंग का क्रम तो जैसा लिखा है वैसा ही होता है, तो इन प्रधानों का क्रम जो है काम्येष्टियों का वो भी वैसा ही होना चाहिए। तो बोले कि अंगवत अंग के समान क्रतुओं का भी यानी प्रधान काम्येष्टियों का भी कि भी अनुपूर्वता होनी चाहिए। क्रतूनाम अनुपूर्व्यम यत पाठे, उनका अनुपूर्व कैसा जैसा पाठ में होता है तदेव प्रयोगे भवितुम अर्हति, उसी तरह प्रयोग होना चाहिए। एवं पाठक्रमो अनुगृहीतो भविष्यति, ऐसा करने से जो पाठ का क्रम है उसका उपकार होगा। इतरता पाठक्रमो बाध्यता, नहीं तो पाठक्रम बाधित हो जाएगा। तन्मा भूत इति क्रमेण अनुष्ठातव्यम, तो वो बाधा ना हो पाठक्रम की इसलिए क्रम से करना चाहिए। देखो तो शास्त्र के प्रति कितना भक्त है पूर्व पक्षी, शास्त्र में जो लिखा है उसका क्रम तक वो भंग नहीं करना चाहता, कितनी श्रद्धा शास्त्र के प्रति है उसकी। जो लिखा है वो ही, जैसा अक्षरशः लिखा है यह शब्दाह तदस्माकं प्रमाणम, और जो क्रम लिखा है वही हमारे को करना चाहिए। हाँ ये तो होता ही है, हैं? नहीं वो तो फिर दिखावे दिखावे की बात हो जाएगी। पढ़ना पढ़ना तो कर लिया, यानी बातचीत में तो कर लिया, वाणी पे तो ले आए, लेकिन आचरण में नहीं आया। तो आज योगाभ्यासी तो आचरण सहित बात करता है ना, केवल कहने कहने से नहीं, हमारा आचरण भी वैसे ही होना चाहिए। कहने कहने से क्या है, तो इसलिए वो व्यवहार के लिए भी कह रहा है उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। हाँ माइक लेके बोलिए। क्रम से अनुष्ठान करना है। हाँ जी, पूर्व पक्षी और सिद्धांती की चर्चा सुनकर एक सामान्य उदाहरण याद आया, जो जगलर होता है जिसके हाथ में बॉल्स होते हैं ना, ऐसे बॉल्स उछालते हैं, एक साथ कई बॉल उछालते हैं, तो उसमें पूछने पर उन्होंने बताया कि जिसको नहीं आता बच्चे को तो वो एक ही बॉल से उसकी प्रैक्टिस होती है, और जिसको पूरा अभ्यास हो गया वो दो तीन चार पांच दस, जिसको पता है कि मतलब पूरा जान हो गया, आगे मैं कैसे भी करूं तो मुझे पता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूर्व पक्षी इसलिए है क्योंकि वो पूर्व पक्षी है तो वो ऐसे ऐसे बॉल करेगा, एक बॉल को करेगा। हाँ कि मतलब वो पूरा वैसे क्रम से चलेगा क्योंकि उसको नहीं पता अगर मैंने क्रम तोड़ा तो उसका क्या। नहीं वो उस तरह की बात नहीं है, ये काम्येष्टियों को लेकर के चर्चा है ना, इच्छा अनुसार है, इसलिए ये इससे भेद है अलग से। बाकी में तो ठीक है कि क्रम से करेगा पूर्व पक्षी, लेकिन ये काम्येष्टि की बात है। हाँ तो काम्येष्टि भी कैसी कामना होनी चाहिए ये भी तो उसको मालूम नहीं है ना। हाँ जैसे कि आपने कहा ना कि जैसे गेंद का भी होता है, उसमें रिंग का भी होता है, वो कई तरह से होती हैं। जगलर नोज द ट्रिक ऑफ द गेम, वो कई तरह की चीजें होती हैं, तो किसको पहले करना चाहिए, वो कौन किसको पहले सीखे, वो क्या कहते हैं, सिखाने वाले तो बहुत तरह के ऐसी करतब सिखाते हैं, तो कौन सा पहले सीखना चाहिए। कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो कि क्रमशः भाई इसी क्रम से चलना है, अनिवार्य विषय है वो तो उसी क्रम में, फिर कहा कि ये ऐच्छिक है, अब आप चाहे तो ये सीख लो, चाहे तो ये सीख लो, चाहे ये सीख लो, तो जो चाहने वाली चीजें हैं उसमें उन्होंने क्रम लिखा है, चाहे तो ये सीखो, चाहे ये सीखो, चाहे ये सीखो, तो वो जो तीन चार हैं उनको उसी क्रम से सीखना चाहिए। नहीं, क्रम तो लिखा हुआ है वहां पर कि भाई ऐच्छिक जो पाठ्यक्रम है, ऐच्छिक कोर्स है वो ये हैं, ऑप्शनल, जो अनिवार्य है वो तो अलग हो गए, वो तो सबको करना ही। अब ये जो ऐच्छिक चीजें हैं इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हो, तो उनका क्या क्रम होना चाहिए। नहीं आता तो है ही नहीं, वो तो हमको सीखना है, वहां पर आता तो नहीं है, तो उसमें जिस क्रम से उन्होंने लिखा हुआ है या बोला है उसी क्रम से करना चाहिए। कोई भी कर सकते हैं, बस यही बात है, क्योंकि वो कामना से जुड़ा हुआ है। हाँ हमारे वो कामना से जुड़ा हुआ है, चाहे तो कोई इसको पहले कर ले, चाहे तो उसको पहले कर ले, उसमें कोई बात नहीं है, क्रम की बात नहीं, यही विषय है बस यहां पर। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा था अंगात क्रतुनाम अनुपूर्व्यम, सिद्धांति कहता है 33वां सूत्र, न व असंबंधात, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका आपस में तो संबंध नहीं है। क्रम या अनुपूर्वी तो तब होती है जब आपस में कोई संबंध हो कि भाई ये होने के बाद ये होगा और ये होने के बाद ये होगा, कोई श्रृंखला हो वहां पर, आपस में जुड़ाव हो, वो तो है ही नहीं यहां पर, तो कोई भी लिया जा सकता है। तो न वह असंबंधात न चाहे हम क्रमो नियम्यता, ये कोई क्रम नियमन नहीं होता, कुतः असंबंधात पृथक पृथक एशाम कर्मणाम प्रयोग वचनानी, इनके सारे प्रयोग वचन है वो बिल्कुल अलग अलग है। तानी स्व पदार्थानाम उपसंहारकाणी, और वो वचन अपने अपने कर्मों का उपसंहार करते हैं, उससे संबंधित कर्मों को ही बताते हैं। जो यस्य न उपकारक स तस्य न क्रमेण न उत्क्रमेण, जो जिसका एक दूसरे का उपकारक नहीं है वो न तो उसके क्रम में है न उत्क्रम में है। अगर वो यथ जैसा लिखा हुआ है वैसा ही कर रहे हैं और हम कहेंगे ये तो इसके क्रम में है, वो कोई क्रम की भी बात नहीं है, और वो आगे पीछे कर लिया है तो हम कहेंगे उत्क्रम से है, बोले उत्क्रम की भी कोई बात नहीं है, वहां पर उसको कोई उत्क्रम भी नहीं कहते, कहीं भी कर लो। यो यस्य उपकरोति कस्यचित तस्य उपकुर्वतः क्रमः साहाय्ये वर्तते, जो जिसका उपकार करता है, जो किसी का भी जिसका उपकार करता है वह उसका उपकार करता हुआ क्रमशः उसके सहाय्य में होता है। न चैतानी कर्माणी अन्योन्यस्य उपकुर्वन्ति, लेकिन ये जो काम्येष्टियां हैं ये परस्पर एक दूसरे का कोई उपकार तो नहीं करती हैं। तस्मात् नैषां क्रमः साहाय्ये वर्तते, इसलिए इनका जो क्रम है वो इनकी सहायता में विद्यमान नहीं है। तस्मात् असंबंधः इति, इसलिए आपस में कोई संबंध नहीं है इनका। और 34वें सूत्र में एक हेतु और देता है, काम्यत्वाच्च, वही तो काम्येष्टियां है, तो काम्यानि चैतानि कर्माणि, ये सारे कर्म तो काम्य है, और कामाश्चनक क्रमेण उत्पद्यन्ते, और कामनाएं हैं वो क्रम से तो उत्पन्न होती नहीं है, तो पहले ये इच्छा होगी और ये इच्छा होगी, किसी को कोई इच्छा किसी को कोई इच्छा, यत्रिच्छा यत्रिच्छया, क्रम तो है नहीं। परमात्मा के द्वारा इच्छाएं उत्पन्न करवाई जा रही होती तब तो फिर भी क्रम हो सकता था, अभी तो मनुष्य की है, मनुष्य तो कैसे भी कोई भी इच्छा स्वतंत्रता से कर सकता है। कामाश्चनक क्रमेण उत्पद्यन्ते तेन निमित्तस्य अक्रमत्वात् न क्रमवंता इति, इसलिए निमित्त के अक्रम वाला होने से, निमित्त मतलब इच्छा, उसके अक्रम वाला होने से ये इष्टियां भी है ये भी क्रम वाली नहीं है। 35वां सूत्र, पूर्व पक्षी की तरफ से आशंका है, अनर्थक क्यात्ना इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि फिर तो ये जो पाठक्रम है ये अनर्थक हो जाएगा, इन्होंने इस क्रम से क्यों पढ़ाया है इसको, वो व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा ना, शास्त्र की देखो कितनी चिंता है, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो इति यद उत्तम पूर्व पक्ष पुनरुच्यते परिहर्तुम, जो पहले कहा गया था उसी को फिर से दोहरा रहे उसका निवारण करने के लिए, एवं क्रमेण पाठो अर्थवान भविष्यति इति, ऐसा करने पर पाठ अर्थवान हो जाएगा, हम इसी क्रम से करेंगे। तो एतद आभाषांतम सूत्रम, ये आक्षेप को देने वाला सूत्र है। छत्तीसवां सूत्र सिद्धांत का, स्यात् विद्यार्थत्वात् यथा परेषु सर्वस्वारात्, बोले ये विद्या के लिए हो जाएगा, ये जो पाठ्यक्रम है इसकी उपयोगिता निरर्थक हो रहा है ना आचरण की दृष्टि से, तो बोले पढ़ने के लिए ये क्रम, तो स्यात् विद्यार्थत्वात् यथा परेषु सर्वस्वारात्, जैसे सर्वस्वार नाम के याग के बाद की चीजें हैं वो भी संगत लग जाती है, नहीं तो व्यर्थ होगी। सर्वस्वार नाम का एक याग होता है जिसको करते हुए उसमें इस कामना से किया जाता है कि इसको करते करते बीच में मेरी मृत्यु हो जाए, शरीर छूट जाए, इसी के बीच में इसी प्रयोजन से किया जाता है कि करते करते कभी भी बीच में मेरी मृत्यु हो जाए, मरने के लिए ही किया जाता है वो तो जब तक है हमरण कामना मरने की कामना वाला ही इसको करता है, तो वो कब मरेगा ये तो पता नहीं है, इसलिए उसके विधि विधान तो पूरे लंबे चौड़े जो भी है वो बताए गए हैं। मान लो थोड़ा सा ही करते और तब तक मृत्यु नहीं आती तो क्या होगा, तो आगे कुछ करना तो है ही उसको, ये करेगा फिर ये करेगा फिर ये करेगा, तो जिस समय वो उसका देहांत हो गया उसके बाद के जो हैं वो व्यर्थ होने लगेंगे। तो बोले पढ़ाने के लिए तो सार्थक है ही, उसके लिए व्यर्थ हो रहे हैं लेकिन पढ़ाने के लिए तो सार्थक है। तो इसी तरह से यहां भी समझना चाहिए, तो स्याद अर्थवान क्रम पाठ, ये जो क्रम पाठ है ये अर्थवान होगा। असत्यपि प्रयोगे क्रमे, यानी प्रयोग का क्रम न होने पर भी ये सार्थक होगा, कैसे, विद्या ग्रहणार्थत्वात्, जो पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना होता है उस समय ये क्रम दिया गया है कि भाई इस क्रम से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी आ जाएगा, ये सरल है, पहले इसको सीख लिया फिर इसको सीख लिया फिर इसको सीख लिया, पठन पाठन की दृष्टि से ये क्रम सार्थक हो जाएगा। कर्मावबोधनार्थायाम विद्यायाम क्रम नियमादिष्टम, जो कर्म का अवबोध करने के लिए जो होती है इस विद्या में क्रम का नियम जो होता है वो अदृष्ट के लिए होता है। तदाश्रयम एव भविष्यति इति, तो वो जो विद्या है वो उसी आश्रय वाली यानी दृष्ट प्रयोजन वाली हो जाएगी कि यहां सीखने की दृष्टि से है। कर्म को बोध कराने वाली जो विद्या है, इसका तात्पर्य कुछ ऐसा हो सकता है कि विद्या अध्ययन से अदृष्ट भी होता है। ये जो प्रयोग है विद्या अध्ययन में से तो सार्थकता है, लेकिन विद्या अध्ययन से फिर क्या प्रयोजन है? तो कर्म के अवबोधन के लिए जो विद्या होती है उसमें कर्म नियम अदृष्टम, कर्म का नियम नहीं देखा जाता। कर्म जैसा कर्म है उसके अनुसार ही पढ़ा जाए, ये कोई आवश्यक नहीं होता है। तदाश्रयम एव भविष्यति, यानी वो जो विद्या के आश्रिति हो जाएगी, विद्या के प्रयोजन से ही वो पाठ्यक्रम मानना चाहिए। यथा तत्पक्षे, जैसा कि तुम्हारे पक्ष में है, परेषु सर्वस्वारा, तो सर्वस्वार के परे वहां पर भी दोष आएगा। आपके मत में ऐसा क्या है कि वो व्यर्थ होने लगेगा उस दृष्टि से? तो बोले आपका वो तो यहां पर भी दोष आएगा आपके। यस्य आपि क्रमो अंगम इति पक्षः, जिसका ये कथन है कि ये क्रम भी अंग की तरह से है और उसको करना चाहिए, तो तस्यापि सर्वस्वारात् परेषां सर्वस्वारेण यह क्रमः तस्य अदृष्टार्थता अवश्यम कल्पनीया। तो जिसका भी ये क्रम अंग है, पक्ष है, उसके मत में भी सर्वस्वार नाम का जो याग है उसमें बाद वालों का सर्वस्वरेण यह क्रम, सर्वस्वार से जो क्रम वहां पर बताया गया है बाद वालों का, मृत्यु के बाद का, तस्य अदृष्टार्थता अवश्यम कल्पनीय, आपको वहां पर भी उसकी अदृष्टार्थता कल्पित करनी पड़ेगी। यानी यहां पाठ्यक्रम है विद्या के लिए है, या तो विद्या के लिए मान लो या उसको अदृष्ट के लिए मान लो किसी प्रयोजन से। बोले आप इसको भी नहीं मानोगे, वहां पढ़ा भी लोगे सर्व सर्वस्वार में और होगा तो है नहीं वहां पर प्रयोग में। मुख्य बात है कि जैसा प्रयोग लिखा गया है वैसा हो नहीं रहा है, तो ऐसा तो सर्वस्वार में भी होगा, तो जैसे वहां भी तो आपको अदृष्टार्थता कल्पित करनी पड़ेगी, तो वहां कल्पित करनी पड़ेगी तो यहां पर भी कर लो, अगर करनी है तो इसमें अदृष्टार्थता देखी जा सकती है। तो ऐसे काम्येष्टि नाम अनियमेन अनुष्ठानाधिकरणम, काम्येष्टियों का अनियम से अनुष्ठान करना चाहिए। सर्वस्वारो नाम मरण फल कह सोम क्रतु विशेष, मरण फल वाला एक सोम क्रतु है, सोम आ गए हैं, क्रतु के मध्य में ही मरना ये उसका फल है, क्रतु के बीच में मर जाना, शरीर छोड़ना ये उसका फल है, उसी के लिए किया जा रहा है वो। ये नीचे विवेचना भी की है कि ये जो कहा है कि अंधन तम प्रविशंति ये के च आत्महनोजना, ये तो आत्महत्या जैसा हुआ कि हम कर्म करके और उसमें मर रहे हैं, तो ये तो आत्महत्या जैसा हुआ, तो गलत है। अंधन तम प्रविशंति वेद में लिखा हुआ है, उसकी विवेचना करते हुए इन्होंने आगे कहा है कि ये जो संसार से परेशान होके और आलस्य और उसके कारण से शरीर छोड़ते हैं वो तो खैर दोषप्रद है, वैसी आत्महत्या तो, लेकिन बोले कि सभी धर्मों में जो योग्य व्यक्ति होते हैं जिन्होंने जीवन को अच्छी तरह जी लिया है और अब उसका कष्ट नहीं पाना चाहते, या तो जीवन में अब कोई उपयोगिता नहीं रही है, तो वो अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। युधिष्ठिर जी ने उसका परोक्ष रूप से परोक्ष क्या सीधे ही समर्थन किया है, तो उसमें जैनियों का भी कहा है जो संथारा नाम की एक प्रथा है, अनशन करके या और किसी कारण से फिर एक स्थिति में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर देते हैं उपवास करके या और किसी कारण से, तो उसमें दोष ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बोले ठीक है, ऐसा हो तो किया जा सकता है। अब इच्छा मृत्यु वाली बात भी काफी समय से चलती है कि किसी मनुष्य को अपनी मृत्यु का अधिकार होना चाहिए या नहीं, या आत्महत्या को एक अपराध माना जाएगा, तो कुछ जगह आत्महत्या को अपराध माना गया, कुछ जगह इच्छा मृत्यु को स्वीकार भी किया गया, और खासतौर से रोगियों की दृष्टि से और चिकित्सकों के सामने समस्या आती है, रोगी भी हालत खराब है और वो जी भी नहीं सकता है, ना मरने की स्थिति है, कोई सार्थकता नहीं है जीवन की, खर्चा भी बहुत हो रहा है और लोग भी परेशान हो रहे हैं, खुद के जीवन में की कोई आशा नहीं है उसको जीने की, कुछ और महीने साल बिता देगा, इससे क्या फायदा है, ऐसा मान करके वो चिकित्सकों को कहते हैं कई जने की जी मेरे को तो आप मृत्यु दे दो। अब उसमें चिकित्सकों में भी और देशों में भी दोनों पक्ष देखे जाते हैं, कुछ कहते हैं भी नहीं इनको इंजेक्शन देके या कैसे मृत्यु पहुंचा देना ये इनके लिए सुखकारी, हम इनका हित कर रहे हैं, दूसरे कहते हैं कि नहीं परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो इसको बीच में ऐसे करना, मारने का अधिकार हमारे को नहीं है, चाहे कुछ भी हो, उसके अपने कर्म है, कर्मफल है, चल रहा है, वो चलने देना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए। पशुओं के लिए भी लागू होता है और फिर मनुष्यों के लिए भी लागू होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। और इसमें ईसाइयों की तरफ से भी बहुत जोर है इसका, कि वो लोग जो ईसाई कट हैं, मतावलंबी हैं, वो बहुत मना करते हैं, बोले ये तो बहुत गलत है, ईश्वर की व्यवस्था है, ये सब किया हुआ है तो नहीं मारना चाहिए। ऐसे ही और भी जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो अधिकतर इसका मना ही करते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे जो हैं कि भाई ईश्वर को तो छोड़ो, ये व्यक्ति है, अब ये खुद ही नहीं चाह रहा है अपना जीवन, एक युवा है, निराश हो गया है, हताश हो गया है और अब वो मरना चाहता है, वो तो वहां तो रोको चलो, लेकिन ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया या दुर्घटना हो गई, रोग से ऐसा है, अब इसके जीवन में रखा क्या है सिवाय इसके कि वो रहेगा तो कष्ट झेलेगा, तो उसको सुख की नींद सोने दो। पशुओं के लिए भी होता है, मनुष्यों के लिए भी होता है, लेकिन है बहुत भावनात्मक ये प्रश्न, जिस पर कि बहुत विपरीत मत है, परस्पर विरुद्ध दो तरह की मान्यता है। हाँ हाँ, एक मिनट करते, माइक से बोलना जी। दो बातें हैं, रशिया में एक जगह है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहां जेल में जो कैदी होते हैं उनको, वो कैदी काफी खाना दिया जाता है खाने के लिए, तो कई मतलब कैदी हैं वो सारे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे वो है उनका व्यवहार पूरी तरह से बाहर आ जाता है, तो उनको कंडीशन्ड किया जाए, मतलब करा जाता है ऐसा ताकि वो पागलपन तक पहुंच जाए, और वहां उसको माइंड रीडिंग का वो करके कि डॉक्टर्स के पास उनका स्कल भेजने के लिए उनको मृत्यु दे दी जाती है, वो खुद ही कहना शुरू हो जाते हैं हमें दो दो, उसको इस कंडीशन तक लेके जाया जाता है। नहीं तो इसमें ये विचारने की बात हो गई ना, कि यद्यपि उसने खुद ने कह दिया लेकिन उसको वैसा कहलवाने के लिए हमने स्थिति पैदा की। पंचकर्म, उसमें पंचतंत्र में भी एक कथा आती है ना कि राजा के लिए, राजा को भोजन नहीं था तो अपना बलिदान के लिए, तो वो बैलों से बलिदान करवाना है, तो वो कहते हैं भाई बैल को कह तो सकते नहीं कि भाई आप अपना बलिदान करो, तो क्या चतुराई करते हैं वो मंत्री और जो भी है, वो पहले कहते हैं कि नहीं हे राजन आप ऐसे हो, मैं अपना जीवन आपके लिए देता हूं, ये करता हूं, फिर राजा कहता है कि नहीं नहीं आप तो महत्वपूर्ण हो, फिर दूसरा देता है, मतलब माहौल ऐसा खड़ा कर दिया कि सब अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, तो वो बैल सामान्य था, उसने सोचा कि ये सब दे रहे हैं भाई, इन सब का वास्तव में है तो मेरे को दे देना चाहिए, जबकि ये योजनाबद्ध था, चतुराई से कुटिलता से ये था। वही तो बात है ये कि उस व्यक्ति को कहलवाया तो उसके मुख से है लेकिन स्थिति ऐसी पैदा कर दी, ये एक अलग दृष्टि है, इसमें तो उसने गलत ढंग से प्रयोग किया है, लेकिन ऐसी स्थिति न करके एक सामान्य जो है कि उसको खुद के मन में आ रहा है कि नहीं भाई अब ये शरीर जीने लायक नहीं है और मैं अब नहीं जीना चाहता हूं, कोई सार्थकता नहीं है ऐसा, तो ये थोड़ा अलग अलग ढंग से इसमें देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हाँ, और तो भी उसको भारत में इतने मंदिर है जहां लोग बैठ के पैसे मांग के अपना गुजारा कर लेते हैं, वहां पर भी आनंद ही है, वहां भी आनंद है। हाँ, अगर ये स्थिति आ नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हो, वो ये कहना चाहती हूँ नहीं करना चाहिए, चाहे वो खुद भी कहे तब भी नहीं करना। अच्छा, वो खुद भी कहे तभी भी, मतलब उस आप कह रहे हो कि वो मंदिर में बैठ जाए और वहाँ खाना पीना करके, लेकिन मृत्यु को नहीं, मृत्यु को ना, क्योंकि उसको वो भी आनंद लगना शुरू हो जाएगा, वो जो ऐसे करके आते हैं और पैसे मांगते हैं, उनके इधर इधर लाल लाल लगा होता है, उनको भी तो हम अपाहिज ही मानते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति तक भी नहीं मानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है वो व्यक्ति इतना तड़प रहा होता है ना, उसके घर वाले भी ऐसा सोचते हैं कि भाई नहीं है, बस अब तो इनको भगवान उठा ले, वो व्यक्ति भी करता है, वो भी परेशान है, तड़प रहा है, परेशान है, असमर्थ है और कुछ हो नहीं सकता, इलाज भी सब करा लिया, कुछ नहीं हो पा रहा है सिवाय दुखी होने के, तो घर वाले भी फिर कहते हैं भाई भगवान करे, मारते तो नहीं है लेकिन वो भी भगवान पे छोड़ के कि भाई भगवान इनकी सुन ले, इनकी प्रार्थना सुन ले, ये कष्ट वो परोक्ष रूप से वही बात कह रहे हैं लेकिन वो परमात्मा के माध्यम से प्रयास नहीं करते, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। हाँ, माइक लेकर के मैं माइक लीजिए, मैंने इसीलिए उस समय रोका था आपको कि माइक शब्द मैंने कहा आप याद करेंगे उनसे लेंगे, तब तक मैं माइक उन्हीं के पास में था, तब तक मैं इधर आ रहा था, मैंने कहा ये पूछेंगे तब तक माइक पहुंच जाएगा। हाँ बोलिए। इसी अवस्था में आचार्य जी घर वाले, माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ बोलिए। घर वाले जो हैं, हाँ, वो उसके दुख से स्वयं ज्यादा दुखी होते हैं, इसी की प्रार्थना करते हैं। ये भी एक बात है, ये भी एक बात है कि इसी विषय पे एक फिल्म आई है वो वेटिंग रूम जो होता है ना, जैसे आईसीयू में थे और आईसीयू के बाहर जो बैठने का स्थान रहता है ना, वेटिंग रूम कहेंगे उसको, मेरे ख्याल से वेटिंग रूम ही नाम था, हिंदी अंग्रेजी मिश्रित है वो। उसमें इसी बिंदु को लेकर के पूरी फिल्म इसी के ऊपर है कि कैसे कैसे मनोभाव होते हैं, डॉक्टर क्या सोचते हैं और उनके घर वाले क्या सोचते हैं। तो एक तो वो नसीरुद्दीन शाह है उसके अंदर, और उसकी पत्नी वहां पर आईसीयू में है और वो लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, विदेश का है कहीं, और डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, डॉक्टरों की मानसिकता इस विषय में क्या, और जो घर वाले जो आप बात कह रहे हो ये घर वाले क्या होते हैं, क्या क्या मानसिकता होती है, क्या क्या विचार होते हैं, उसको अभिनय के द्वारा बताया गया। इसी बिंदु के ऊपर पूरी फिल्म इसी पे बनी हुई है, वही चर्चा करते रहते हैं चिकित्सालय और उसका हॉस्पिटल और बात रोगी और डॉक्टरों की, और पूरी फिल्म इसी बिंदु पर, और बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया वो मनोवैज्ञानिक ढंग से कि देखो कौन कौन क्या क्या सोचता है इस स्थिति में, और कौन उचित है और कौन अनुचित है, अंत में जाकर के फिर उसको छोड़ दिया है। तो ये भी बात ठीक है कि घर वाले खुद परेशान होते हैं, उसकी बजाय खुद परेशान होते हैं कि भाई ये चला जाए तो अच्छा है, पर वो कह नहीं सकते सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से कह नहीं सकते, बड़ी विचित्र बात होती है, और इतना दबाव रहता है अंदर से कुछ है और बाहर से फिर समाज, और बाहर से भी सब, मान लो कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि चाहते तो सभी हैं लेकिन कह नहीं सकते, घर के सब लोग चाहते हैं कि भाई अब ये चला जाए, सब परेशान हो गए, लेकिन ये नहीं बोल सकते किसी के भी, सबके मन में डर है कि मैंने अगर ये कह दिया कि भाई ये चला जाए तो अच्छा है, अब इसको इंजेक्शन लगवा दो तो ये सारा मेरे पे आ जाएगा, और कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस विषय में आगे करूं। ऐसी कई चीजें होती हैं समाज के अंदर कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि इसका ठीकरा मेरे सिर पे फूटे, चाहते सब हैं कि ये हो जाए लेकिन अपने ऊपर उसको लेना नहीं चाहते, दूसरे को हो जाए तो भला बच जाए, मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं। हाँ जी, उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो जो जिसका सचमुच भावनात्मक लगाव है वो अंतिम से भी अंतिम स्थिति में नहीं जाएगा, हाँ, कि उसके लिए, हाँ, और घर वाले जो दुखी हैं वो वैसे ही दुखी हैं, अब उनकी सोच में आ रहा है हम शायद इसकी वजह से दुखी हैं, दुख कई चल रहे हैं अंदर, नहीं अपने भी होते हैं और उस रोगी के कारण भी तो होता है ना, उसके कारण क्या दुख है, सिर्फ मेडिसिन का ही दुख है? नहीं नहीं, कई कई चीजें होती हैं, तो धन धन की बात है, सेवा की बात है, कहीं आ जा नहीं सकते और उसका देखो ऐसी स्थिति में मलमूत्र और वो सब देखना करना और नखरे सहना, और फिर रोगी का अपना स्वभाव भी हो जाता है चिड़चिड़ा, तो झेलना तो देखो घर वालों को भी बहुत होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते केवल कि उनके अपने ही दुख हैं इसलिए वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन हाँ निकट संबंध नहीं है। वो जो उस फिल्म के अंदर नसीरुद्दीन शाह का जो है वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा भावुक है, जुड़ा हुआ है, वो नहीं उसको नहीं मरने देंगे, आईसीयू में चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई अब नहीं, बस अब करो हटा लो इसको, आईसीयू के जो जितनी चीजें ना वो हटा लो, आप कुछ जीवन में नहीं है, बोले नहीं आप उसको मारना चाहते हो, और वो मनोविज्ञान के ढंग से सारी चीजें हमारे मन में होती रहती है, और किसी को बहुत लगाव है तो वो बर्बाद हो जाते हैं, पूरे पूरा घर उधार ले ले करके सारी चीजें बिक जाती हैं, इलाज कराते रहते हैं कि नहीं बचाना है बचाना है, जबकि पता है बच भी गया तो कुछ नहीं होने वाला इसका। तो ऐसे में बड़ा संवेदनशील मामला होता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा विचारने की बात है वैसे तो। तो ये सर्वसार भी ऐसा ही है, और इन्होंने युधिष्ठिर जी ने तो समर्थन किया है कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, और इसी तरह इन्होंने कहा जैसे कि ये जो चित्तौड़ में जो स्वयं दाह किया इन्होंने, जौहर जौहर जो बोलते हैं, जौहर जो किया जौहर, हाँ, रानी कर्णावती में, तो ये जो सारी चीजें हैं उसको समर्थन भी इन्होंने, युधिष्ठिर जी तो उसको समर्थन करें, ये सब विचारने की बात है कि कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें निर्णय जो है बड़ा मुश्किल होता है, भावनात्मक चीजें हर व्यक्ति का अपना अपना उस दृष्टि से होता है, लेकिन फिर भी इसमें इन्होंने चर्चा तो की है। देखिए एक अधिकरण और करते हैं, तेरहवाधिकरण अग्निष्टोमस्य प्राथम्याधिकरणम, जो कई तरह के याग हैं उसमें अग्निष्टोम की प्रथमता का विषय है। संदेह क्यों है वो आगे बता रहे हैं। ज्योतिष्टोम में श्रुए थे, ज्योतिष्टोम में ये वचन मिल रहा है एष वाव, छह की जगह वाव कर लीजिए, एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्ञ ज्योतिष्टोम, जो यज्ञों में भी जो यज्ञ है वो ज्योतिष्टोम ये प्रथम यज्ञ है, यज्ञों में ज्योतिष्टोम प्रथम यज्ञ। या एतेन अनिष्टवा अथ अन्येन यजेता, जो इसका याग ना करके यजन ना करके अन्य से यजन करता है, गर्तपत्यम एव तज्जायते, वो गड्ढे में गिरता है, प्रवामीयता अथवा मर जाता है, निंदार्थ वचन है उसके लिए। तत्र संदेह यह एतेन इति कस्यायम वाद इति प्रश्नेनैव उपक्रमः, बोले यह एतेन जो लिखा है यहां पर, तो ये यह एतेन का मतलब क्या है, किसके लिए यहां पर कथन किया जा रहा है, यही यहां पर प्रश्न उठा है। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है यह एतेन इति अग्निष्टोमः प्रकरणात्, यहां अग्निष्टोम समझना चाहिए प्रकरण से। अब देखिए इसे वचन में तो क्या लिखा हुआ था, ज्योतिष्टोम लिखा हुआ था, और सिद्धांति प्रकरण से क्या ले रहा है, अग्निष्टोम ले रहा है। वैसे तो एतेन से मतलब तो ज्योतिष्टोम आना चाहिए, ज्योतिष्टोम शब्द है, पर ज्योतिष्टोम शब्द से सोम की याग की शुरू की चार संस्थाएं गृहित होती हैं, अग्निष्टोम उक्ते षोडशी और अतिरात्र, इन चारों को ज्योतिष्टोम कहा जाता है। लेकिन इन चार में से भी जो पहला अग्निष्टोम है, तो यहां तात्पर्य अग्निष्टोम से है या ज्योतिष्टोम से है, ये विवेचना की बात है थोड़ी। तो सिद्धांति ने कहा कि यह एतेन अग्निष्टोम प्रकरणात्, प्रकरण से यहां पर अग्निष्टोम लिया जाना चाहिए, भले ही ज्योतिष्टोम शब्द यहां पड़ा हुआ है। तो यह एतेन इति अग्निष्टोमस्य वादः, कुतः प्रकरणात्, तस्य हि प्रकरणे भवति तद्वचनम्, उस अग्निष्टोम के प्रकरण में ही ये वचन है। प्रकृत वाचिनी च सर्वनामानि भवन्ति, जो सर्वनाम होते हैं वो प्रकृत के वाचक होते हैं। अब यूं प्रकृत की दृष्टि से देखें तब तो ज्योतिष्टोम शब्द है, भाई वाक्य में पूर्व जो आया है उसी को सर्वनाम कहता है समीपस्थ को। अब इसके लिए वो पुष्टि के लिए कह रहे हैं लिंगाच्च, ये लिंग भी मिलता है, संकेत भी मिलता है, लिंगम अपि भवति तत्र श्रूयते, क्या संकेत मिलता है, तस्य नवति शतम स्तोत्रियाः, ये जो हमारा विषय वाक्य है ना इसी के आगे ये वचन भी है, तस्य नवति शतम स्तोत्रियाः, 190 स्तोत्रीय ऋचाएं वहां पर होती हैं। ये किस में होती हैं, ये अग्निष्टोम में होती हैं। तो कह रहे हैं कि अग्निष्टोम से ही भवंती नवति शतम स्तोत्रियाः, अग्निष्टोम में ही 190 होती हैं, इससे भी पता लग रहा है। कैसे, तो त्रिवृत बहिष्पवमानम, त्रिवृत बहिष्पवमान है यानी तीन तीन नौ, नौ तो ये हो गए, और पंचदश आज्ञानी तानी चत्वारी, 15 आज्ञे हैं तो वो चार हैं, तो 15 चौक 60, 60 और 9 69, तो सा 169 69 हो गए। पंचदशो माध्यम दिनो पवमान, माध्यम दिन पवमान होगा उसके 15 हो जाएंगे, तेन चतुराशीति 84 हो गए, सप्तदशानी पृष्ठानी तानी चत्वारी, और सप्तदश पृष्ठ होते हैं और वो चार होते हैं, तो 17 चौक 4 गुना कर देंगे 68 ये हो गए, सा 68 68 हो गए, तो चतुराशीत्या सह दे 50 शतम, तो ये जो 68 हैं और 84 हैं ये मिल करके द्वि पंचाशत शतम 152 हो गए। सप्तदश आर्भव पवमान, 17 आर्भव पवमान है, तो ये षष्ट्यधिकम शतम नवच, ये 60 अधिक 100 से 60 अधिक और 9 यानी तो 169 हो गए। एक विंशम यज्ञा यज्ञियम इति, और 21 यज्ञा यज्ञिय होते हैं, तो तदेतत् नवति शतम अग्निष्टोमस्य तस्मादपि अग्निष्टोम, ये संख्या तो अग्निष्टोम पर ही जाकर के घटती है, तो इसलिए यहां पर ज्योतिष्टोम शब्द लिखा हुआ भी हो तो भी चारों का ग्रहण नहीं हुआ, अग्निष्टोम का ही होगा। तो इसलिए कहा अग्निष्टोमस्य प्राथम्याधिकरणम, अग्निष्टोम की प्रथमता का अधिकरण है, सबसे पहले इसको करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोतन ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शुभ।